RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 marca. Jest samo południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie minister pracy o sporze na linii nauczyciele, resort edukacji, lista PiSu w eurowyborach z okręgu Małopolsko-Świętokrzyskiego i apel premier Nowej Zelandii o globalną walkę z rasizmem i nienawiścią. Obie strony sporu w sprawie podwyżek w edukacji powinny umieć odpuścić, ocenia minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada na 8 kwietnia strajk w szkołach. Na razie trwają referenda. Minister Elżbieta Rafalska mówiła w Polskim Radiu 24, że w tej sprawie należy dalej prowadzić dialog. Nie można stawiać oczekiwań zaporowych, które z punktu wyjścia, można powiedzieć, są nie do spełnienia czasami. I mówimy albo to, albo nic. Po nas chociażby i pożar. I wtedy ten dialog jest bardzo trudny. Dwie strony muszą umieć odrobinę odpuścić. Wieczorem o sytuacji w oświacie mają rozmawiać prezydent i premier. Platforma Obywatelska apeluje do szefa rządu o podjęcie rozmów z przedstawicielami wszystkich nauczycielskich związków zawodowych. Zwraca się też do premiera, by Rada Ministrów przygotowała projekt nowelizacji tegorocznego budżetu i wygospodarowała 6 miliardów złotych na podwyżki dla tej grupy zawodowej. Zdaniem Urszuli Augustyn z PO pieniędzy można szukać na przykład w budżetach poszczególnych kancelarii premiera, prezydenta, Sejmu i Senatu. Spokojnie można zmniejszyć budżety o 1 200 000 000. Tylko i wyłącznie z samych kancelarii. To są wszystko wzrosty, które w budżecie na 2019 rok w tych kancelariach zostały zanotowane. W poniedziałek zaplanowano posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego z udziałem przedstawicieli rządu poświęcone tematom oświaty. Beata Szydło, Patryk Jaki i Andrzej Mularczyk to niektóre nazwiska na liście Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Europarlamentu z okręgu Małopolskiego i Świętokrzyskiego. Dziś kandydaci prezentowali się w Krakowie. Wicepremier Beata Szydło powiedziała, że to będzie aktywna kampania. Będziemy chcieli dotrzeć do każdego z Państwa, będziemy chcieli spotykać się, rozmawiać, prezentować nasz program, mówić o tym, co ważnego jest zarówno dla naszego regionu, co możemy wspólnie razem, bo tak pojmujemy nasz start w tych wyborach. Jesteśmy jedną drużyną. Drużyna zawsze, kiedy jest zwarta i wspólnie pracuje, to osiąga sukcesy. Wybory do Europarlamentu 26 maja. Produkcja przemysłowa wzrosła w lutym o 6,9%, licząc rok do roku. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny. Główny ekonomista Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego Krzysztof Wołowicz podkreśla, że dynamika produkcji przemysłowej okazała się o 2 punkty procentowe wyższa niż oczekiwali analitycy. To jest wyraźnie oczywiście lepiej niż rynek się spodziewał, tym bardziej patrząc na składowe tego wzrostu. Z 34 działów aż 27 zanotowało wzrost wyższy niż miesiąc wcześniej. Wydaje się, że ten luty, pomimo tego, że oddziaływały tutaj pewne czynniki statystyczno-kalendarzowe, jak na przykład 2 dni krótszy czas pracy, czy też niezbyt korzystna baza do porównań z roku ubiegłego, to wydaje się, że jednak dane są bardzo pozytywne. Zdaniem eksperta wzrost produkcji przemysłowej może się okazać ważnym elementem wspierającym wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale. Premier Nowej Zelandii apeluje o globalną walkę z rasizmem i nienawiścią. W pierwszym wywiadzie po piątkowym zamachu w Christchurch mówiła, że rasizm i nietolerancja jest zjawiskiem, które istnieją na całym świecie. W nocy polskiego czasu w Nowej Zelandii pochowano pierwsze ofiary ataków. W strzelaninie w 2 maczetach w mieście zginęło 50 osób. W rozmowie z BBC premier Nowej Zelandii powiedziała, że świat musi walczyć z rasizmem i skrajnie prawicowymi ideologiami. Jacinda Ardern powiedziała, że jej zdaniem wzrost liczby imigrantów na całym świecie nie ma nic wspólnego z rosnącą liczbą zamachów terrorystycznych. Premier odwiedziła także szkołę w Christchurch, do której chodziła część ofiar zamachów lub dzieci tych, którzy zginęli w piątek. Mówiła uczniom, by również oni włączyli się w globalną walkę z nienawiścią, także w mediach społecznościowych. One mogą także być miejscem siania nienawiści i podziałów. Dlatego trzeba z tym walczyć i chcę, abyście wiedzieli, że taką walkę podejmiemy. Potrzebujemy w tym także waszej pomocy. Media społecznościowe są szeroko krytykowane po zamachu. 28-letni sprawca ataków zdołał przez 17 minut przeprowadzić transmisję wideo z ataków na meczety na Facebooku. Wideo zostało usunięte, ale wkrótce pojawiło się także na Twitterze i na YouTube. Sprawca został oskarżony o morderstwo i jest w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak, rzeczywiście. Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała szczegółowo szpitale w województwie kujawsko-pomorskim. Zebraliśmy również dane z pozostałych województw, ale wracając do naszego województwa, to spośród 7 szpitali wojewódzkich, bo takimi się zajmowaliśmy w tej kontroli, 3 takich wymogów sanitarnych, instalacyjnych, ogólnoprzestrzennych nie wypełniło. Dokładnie. Natomiast te 3 szpitale wystąpiły o opinię do sanepidu i uzyskały taką opinię, z której wynika, że ten wpływ niespełnienia wymogów na bezpieczeństwo pacjentów jest nieznaczny. A no właśnie, w jednym szpitalu nawet był brak takiego ryzyka. Co to są tak zwane normy sanitarne? Co kryje się pod tym pojęciem? Bo to nie zawsze musi oznaczać, że placówka, która norm nie wypełnia, lepi się od brudu, prawda? Oczywiście. Te wymogi dotyczą przede wszystkim usytuowania poszczególnych pomieszczeń, wyposażenia sal, czyli na przykład oświetlenia. Dostęp do łóżka pacjentów z 3 stron, łazienka dokładnie przy każdej sali chorych, dokładnie, odpowiednio szerokie korytarze, odpowiednie windy. Tak, ale też zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, nieprzerwane oczywiście. Te wszystkie szczegóły określa rozporządzenie. Ono też zawiera szczegółowe wymagania dla poszczególnych pomieszczeń, jak dla zespołu porodowego, dla, co ważne, bloku operacyjnego, dla oddziału psychiatrycznego, czy wreszcie dla centralnej sterylizatorni. A po co, pani dyrektor, tworzyć takie wymagania, skoro wiadomo, że to będzie trudna, jeśli nie niemożliwa inwestycja, sytuacja, a mianowicie wymaganie od szpitala, żeby nagle poszerzał korytarze w budynku, który ma, nie wiem, 80 lat i szpital tam działa od zawsze. No, szanowni państwo, to, że szpitale powinny spełniać wymogi sanitarne, wiadomo od prawie 30 lat. Bo przepisy, które zobowiązywały szpitale do przestrzegania, czy tam do wypełnienia tych norm, obowiązują od początku lat 90. ubiegłego wieku. No niemniej, no, oczywiście ten czas na dostosowanie był stosunkowo długi. No niemniej wiadomo, trudna sytuacja finansowa szpitali no, spowodowała, że ten czas ulegał wydłużeniu. No natomiast powiedzmy szczerze, by tam, gdzie byłyby zalecenia, to w większości przypadków, z tego co wiem, tych zaleceń po prostu nie wypełniono. Resort zdrowia uspokaja, że niedostosowania nie zagrażają sytuacji chorych. Ale zdaniem NIK-u sprawa jest bardzo poważna. No i NIK postuluje, aby negatywna opinia sanepidu oznaczała, kończyła się wstrzymaniem działalności szpitala. Najwyższa Izba Kontroli tylko postuluje, ażeby takie opinie, żeby zawsze był obowiązek występowania o takie opinie, bo stwierdziliśmy, że jest gro szpitali, które niestety o takie opinie sanepidu, mimo że nie spełniają wymagań, nie wystąpiły. W związku z tym nie wiemy, jaki jest wpływ niedostosowania na bezpieczeństwo. A to też pacjentów. Ciekawy wątek, pani dyrektor, bo zdaje się, że po prostu nie mają takiego obowiązku, czy tak? Tak, to prawda, to niestety prawda. I tak na przykład szpital zespolony w Toruniu w ogóle nie zwrócił się do sanepidu o taką opinię. Tak, to prawda. My jako Najwyższa Izba Kontroli wnosiliśmy o to, żeby zmienić przepisy w ten sposób, żeby uzyskanie takiej opinii było obligatoryjne. Trudno wyobrazić sobie sytuację, kiedy to zamykamy połowę szpitali w kraju. Nawet rzecznik głównego inspektora sanitarnego tłumaczy, że takie zero-jedynkowe działanie nie zawsze jest w interesie pacjenta. No a co w sytuacji, kiedy w powiecie nie ma innej placówki i jedyny szpital zostanie zamknięty? Pacjent będzie cierpiał. Miejmy nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że stały nadzór sanitarny nad szpitalami sprawują organy do tego powołane, czyli organy inspekcji sanitarnej. Poza tym, no tak jak już rozmawialiśmy, jest wojewoda, który jest organem rejestrowym uprawnionym do przeprowadzania kontroli. No i oczywiście wojewoda ma takie uprawnienie, ażeby wykreślić podmioty zamknąć z rejestru, szpital. Ale tylko dokładnie, ale tylko wtedy, kiedy stwierdzi rażące niewypełnienie, czy niespełnianie warunków. No tak, ale z drugiej strony ten wojewoda, który decyduje o być albo nie być szpitala, nie jest zobligowany opinią sanepidu. Ta opinia, czy też zalecenia, albo na przykład katastrofalny stan szpitala, co stwierdza sanepid, te opinie nie są dla wojewody wiążące. Tak, to prawda. Te opinie mają tylko charakter informacyjny. Natomiast Natomiast no oczywiście wojewoda w trakcie kontroli może potwierdzić, jak sytuacja wygląda w danym szpitalu. W 1/3 szpitali, które otrzymały te opinie sanepidu, spośród tych, o czym rozmawiamy, które wystąpiły, ryzyko zdrowotne dla pacjentów określono jako znaczne. No, to jest informacja dość niepokojąca. Co to znaczy? Jak bardzo pacjent ryzykuje, kładąc się w takim szpitalu? No, poruszył pan bardzo ciekawe zagadnienie, dlatego że nasze ustalenia pokazały istotne rozbieżności w ocenie tego ryzyka występującego w szpitalach pomiędzy poszczególnymi województwami. Mhm. Te różnice wynikają oczywiście nie tylko z różnic w spełnianiu tych wymogów przez szpitale, ale też z różnej metodologii określania tych poziomów ryzyk, bo trzeba to podkreślić, że w przepisach powszechnie obowiązujących nie została określona ta metodologia. W związku z tym może się zdarzyć tak, że w jednym województwie określenie znacznego poziomu ryzyka zostało określone na podstawie zupełnie innych kryteriów niż w innym województwie. I tak na przykład według posiadanych przez nas danych wiemy, że przyjmowano dwie odrębne metody określania tego poziomu. Takie najbardziej charakterystyczne. Raz stwierdzano, że o poziomie ryzyka w danym szpitalu decyduje to, że wystarczy tylko w jednym aspekcie. Czyli na przykład poziom znaczny, szerokość korytarza. Na przykład. I w związku z tym cały obiekt jest ryzykowny. A z kolei druga metoda to mówiła o tym, że o poziomie ryzyka w danej jednostce decyduje przeważający, czyli jeśli w każdych z tych wymogów, co najmniej 50% tych wymogów musi być obarczony ryzykiem znacznym. Wówczas cały szpital jest obarczony. Przepraszam, że się uśmiecham, ale sytuacja jest dość kuriozalna. To znaczy tak, po pierwsze nie mamy jednej metody badania tych szpitali. Po drugie, szpitale wcale nie muszą występować, jak się okazuje, bo nie mają takiego obowiązku do sanepidu o ocenę. Po trzecie, nawet jeśli wystąpią, ta ocena jest, to w zasadzie nie wiadomo, podług jakich kryteriów stosować tę ocenę. Po czwarte wreszcie, wojewoda, który ma taką ocenę szpitala z sanepidu, wcale nie musi brać jej pod uwagę. Cudownie. A może pani dyrektor darować sobie normy sanitarne, skoro w połowie ubiegłego roku połowa podmiotów ich nie spełniała i dalej nie spełnia, a świat na głowę nam się jakoś nie zawalił? No, proszę państwa, chodzi jednak o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Ja też pozwolę sobie przypomnieć, że myśmy również jako Najwyższa Izba Kontroli opublikowali informacje o zakażeniach w podmiotach leczniczych. Mhm. Tam pokazaliśmy, że w Polsce następuje znaczący wzrost liczby zakażeń. A no właśnie, szpitalnych. To bardzo ważny wątek, bo chciałem zapytać, czy ktoś zbiera dane, jak bardzo takie niewypełnianie tych norm sanitarnych szkodzi pacjentom. Znaczy inaczej, ilu pacjentów w szpitali padło ofiarą nieprzestrzegania norm? Wyobrażam sobie, że organy inspekcji sanitarnej takie dane zbierają. Mhm. W związku z tym nasza kontrola niewątpliwie uzupełnia tę wiedzę i obrazuje stan obiektów, urządzeń, infrastruktury szpitalnej w odniesieniu do tych norm, które również mają zapobiegać zakażeniom szpitalnym. Dlatego my jako Najwyższa Izba Kontroli wnosiliśmy o zmianę przepisów. Przede wszystkim o to, ażeby szpitale miały obowiązek, a nie tylko możliwość wystąpienia do sanepidu o wydanie takiej opinii. Mhm. Po drugie, żeby przepisy określały jednolite zasady wydawania opinii. Mhm. Rozmawialiśmy o tym. Co wydaje się logiczne. Mhm. Tak. I wreszcie, żeby sanepid miał obowiązek wskazywania zaleceń i co ważniejsze terminu ich wykonania, bo teraz nie zawsze tak jest, tak aby szpital wyeliminował stwierdzone ryzyko. Rozumiem. Znaczy by nie wszystko, ale bardzo dziękuję za rozmowę. Oliwia Bar, wicedyrektor delegatury NIK w Bydgoszczy, jest państwa gościem. Wrócimy, pani dyrektor, do rozmowy przed godziną 13:00, tymczasem 19 minut po południu, 7:00 na początku 22:00. Czy państwa zdaniem szpitale stanowią zagrożenie dla zdrowia? Pan Wojciech, panie Wojciechu, witam pana, dzień dobry, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Ja z racji wykonywanej pracy jeżdżę już od 3-4 lat po szpitalach na terenie 4 województw. Panie Kubo, no z racji tego no jestem zmuszony korzystać z toalet w tych placówkach. Mhm. Mydło graniczy z cudem, papier się zdarza, Środki dezynfekcyjne jeszcze tyle o ile. Natomiast no, jak wyglądają te toalety naprawdę, to czasem jest tak, że one wyglądają jak 20-30 lat temu i to jest zgroza. Pan Robert, panie Robercie, witam i pana. Halo, dzień dobry. Kłaniam się, panie redaktorze, pozdrawiam witam pana serdecznie. Panie redaktorze, ten wątek niech pan tam poruszy odnośnie nadajników na szpitalach GSM. Czy to jest szkodliwe dla człowieka, wiadomo. Ten GSM nie przestrzega norm mocy tych nadajników, także bardziej to jest szkodliwe dla człowieka. To jest ode mnie. Także tyle ode mnie. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Jeszcze jeden wątek, pan Paweł. Panie Pawle, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Paweł Kurkowski. Witam. Panie redaktorze, porównując kraje Europy Zachodniej z krajami Europy Środkowo-Wschodniej w tematyce przestrzegania wymogów sanitarnych, zawsze te pierwsze były na najwyższych czołowych miejscach pod tym względem. W Polsce dopiero od niespełna 3 dekad przestrzeganie wymogów sanitarnych jest ważną, wręcz kluczowym zagadnieniem, ale on jest dopiero wdrażany w życie i w większości placówek szpitalnych w Polsce osiągnięcie zadowalających europejskich norm jest jeszcze kwestią czasu. Dobrze byłoby konsekwentnie prowadzić politykę w dziedzinie przestrzegania wymogów sanitarnych. Środki na to są, odpowiednie władze są, tylko trzeba być bardzo konsekwentny, a czas nagli. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam pana. Słuchacz podpisany jak zwykle Niewolnik napisał: mój 40-letni znajomy miał w styczniu badanie endoskopowe w szpitalu w pewnym małopolskim mieście w województwie śląskim. Kiedy go spotkałem tydzień temu, pokazał mi bliznę po operacji, wycięcie nerki. Powód? Zakażenie wywołane bakteriami kałowymi. Każdy lekarz zapytany, skąd bakterie kałowe nagle się tam znalazły, odpowiada: endoskop. Oczywiście każdy lekarz niezrzeczonego szpitala. Ci wystawiają pierś do orderu za uratowanie życia mojemu znajomemu. Pani Krystyno, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja to nie z Białobrzegu, w tych koło Radomia. Ostatnie pół roku miałam do czynienia ze szpitalem onkologicznym, Radomskie Centrum Onkologiczne, i ja takiego szpitala jeszcze nigdy nie widziałam. Piękny, czysty, łazienki jakby wczoraj zostały oddane do użytku. Lekarze, pielęgniarki, cała obsługa po prostu wspaniała. Nie spotkałam się z takim szpitalem. Miałam mamę w szpitalu innym w Radomiu, miałam ojca, siostrę. Takiego nie widziałam. Naprawdę jestem wdzięczna lekarzom i w ogóle, że coś takiego istnieje. To jest 8 cud świata dla mnie. No, czystość. Bardzo też się cieszę. Nowoczesność, i dostępność do badań, wszystko. Bardzo to pocieszające, pani Krystyno, że i takie doświadczenia państwo mają. Pan Krystian napisał: problemem jest państwo, które wychodzi z błędnego założenia, że placówki medyczne muszą być własnością państwa. Województwa, miasta czy gminy. Nie musi tak być. Prywatne placówki medyczne, które mają kontrakty z NFZ-em, w przeważającej większości są bardzo dobrze przystosowane. A w publicznych jest, jak każdy widzi. Dzieje się tak, mimo że różne miasta w ramach tak zwanych budżetów obywatelskich wspierają pieniędzmi podatników remonty publicznych placówek, a prywatne takiego finansowania mieć nie mogą. Pan Edward. Panie Edwardzie, witam pana. Dzień dobry. Halo? Kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałem przedstawić taką oto kwestię. Z 7 na 8 marca odprowadzałem człowieka, który do szpitala bielańskiego na oddział ratunkowy, który po wielu godzinach zostało mu zdiagnozowane, że ma suchoty galopujące, czyli gruźlicę. Lekarz przyszedł z dumą, to oznajmił. I co się dzieje dalej? Po prostu w tym samym pomieszczeniu z innymi pacjentami do rana następnego dnia ten pacjent przebywał i nic się nie działo. No i teraz... A chyba zaraża jednak. I teraz zaskoczenie, tak? Tak, właśnie, chyba jednak ten pacjent zarażał, prawda? 24 minuty po południu, program trzeci, audycja za, a nawet przeciw. Danuta Kądziołka, wiceprzewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia Związku Zawodowego Solidarność. To trzeba właśnie zacząć od tego, że w 1/3 szpitali uznano, że ryzyko jest duże. Jeżeli sanepid tak to zaopiniował, to znaczy, że te szpitale jak najbardziej powinny funkcjonować i wykonać zalecenia, bo przecież te wymogi dotyczące stanu pomieszczeń, sprzętu, one są już wieloletnie, wielokrotnie łagodzone, przesuwany termin realizacji. Jeżeli któryś ze szpitali w dużym zakresie nie wykonał tych zaleceń, to jest to prawdopodobnie jakaś opieszałość i beztroska pod tym względem. pacjentem. Natomiast zamknięcie szpitala to nie jest taka prosta sprawa, bo my wiemy, że pacjenci czekają w kolejkach na przyjęcie do hospitalizacji. Wiemy również, że są stany nagłe, którymi trzeba się zająć już teraz, a nie odraczać do czasu, aż szpital spełni wymogi. Natomiast sanepid, który opiniuje, z całą pewnością zobowiązuje te szpitale w jakimś realnym terminie do usunięcia przynajmniej tych istotnych niezgodności z normami. No właśnie, jak słyszymy, nie zawsze ten termin jest wyznaczany. Pan Piotr, panie Piotrze, witam, halo. No witam. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, ja tutaj się dołączę do tych przedmówczyni, które pozytywnie wypowiadają się na temat szpitali. Ja polecam, byłem w szpitalu wojewódzkim w Poznaniu, na Lutyckiej i same super problemy. Naprawdę, miła obsługa, pielęgniarki, czyściutko. Czyli aż opłaca się chorować, panie Piotrze, prawda? No wie pan, no tutaj tak, może na zabieg ewentualnie jakiś mały idzie, ale chorować się, no mój Boże. Ale naprawdę pozytywnie pozdrawiam szpital na bardzo, Lutyckiej Poznaniu. Bardzo mnie pan zachęcił, bardzo dziękuję. Pani Barbaro, jeszcze pani. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień ja dobry. Chciałam się dołączyć do wszystkich państwa, którzy pozytywnie mówią o szpitalu. Właśnie tak się składa, że rok temu miałam szpital na Żylaki w szpitalu lotniczym w Warszawie. Mhm. Proszę państwa, to jest coś tak wspaniałego, że aż po prostu człowiek się czuje tam, że jest człowiekiem, że jest fantastycznie zaopiekowany, bardzo przyjemna obsługa, jest wokół czysto, uśmiechnięci lekarze, choć są bardzo trudne sytuacje operacyjne, że po prostu trudno było nawet z tego szpitala wyjść do rzeczywistości ulicznej i potem domów, sklepów i tak dalej. Także życzę, żeby wszystkim tak się udało. Jest to szpital dość niedawno po remoncie. Jest na ogół biało i lekko zielono. Obsługa jest w lekkim takim kolorze zieleni, także właściwie jest to kolor bardzo optymistyczny, nadziei. I naprawdę wychodzenie z tego szpitala było aż trudne, bo nie wiedziałam, jak ja sobie potem w domu poradzę, więc życzę, żeby takie szpitale były i z odbiorną radością wspominam, bo właśnie jutro mija rocznica tej mojej operacji. Pozdrawiam pani Barbaro. Zdrowia życzymy. Ciekawe zdanie by padło, mianowicie oby wszyscy tak trafili. Pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze, witam. Halo. Tak, ja tutaj słyszę o samych superlatywach, a ja będę nastawiony negatywnie, wie pan? Słucha pan, bo w moim szpitalu, w mieście moim, nie, gdzie szpital jest, tak. Szpital był przekazywany dla biznesu, co roku kto inny brał, wiesz pan? I chodziło o to, żeby wydoić pieniążki, wzbogacił się biznesmen, odchodził, szpital znowu zostawał biedny, były znowu za rok dawane dotacje na szpital, żeby go utrzymać i z funduszy przychodziła kasa, znowu następny pan przychodził, biznesmen, wzbogacił się. I znowu odchodził. A ludzie podejrzewam, na tym cierpieli. No na pewno i podejrzewam, że i długi zostawały. Pan Kuba napisał, by panie Kubo, pewne jest jedno. Na pewno można tam umrzeć z głodu. No rzeczywiście, ja raz byłem w szpitalu, byłem pełen podziwu dla firmy, która przygotowywała catering, że za takie pieniądze cokolwiek można ugotować. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo? Witam panie Kubo, dzwonię z Armii Mazur i serdecznie pozdrawiam Trójkę, ale szybko do rzeczy. Mianowicie mówicie państwo o szpitalach w Polsce A i w Polsce B. Zapraszam do szpitala w Gołdapi. Mam nadzieję, że rozmawiał pan, oglądał pan kiedyś taki film Czas Honoru. Oglądał pan? Tak. Doskonały Mówi serial pan o polski. Serialu, tak. Tak, doskonały polski serial i tam szpital taki za czasów niemieckich pokazany. Zapraszam do Gołdapi, do miejscowości uzdrowiskowej. Szpital miejski wygląda dokładnie tak samo jak z czasów tego filmu i generalnie warto popatrzeć na tą Polskę nieco oddaloną od stolicy i od dużych aglomeracji, bo to wygląda na przykład na Warmii i Mazurach w tych małych powiatowych szpitalach dramatycznie, dramatycznie. No niestety takiego samego zdania jest piszący pan Piotr. Większość szpitali napisał, w Polsce jest niczym zwycięski remis na Wembley. Są i mamy się cieszyć, że są i nie narzekać, że brudno w toaletach, papieru brak. Skoro już płacimy składki zdrowotne, to powinniśmy wymagać, aby standardy się podniosły. Pan Kazimierz jeszcze, panie Kazimierzu, witam. Powtórzę pytanie. Dzień dobry. Czy szpitale stanowią zagrożenie dla zdrowia? Słucham pana, panie Kazimierzu. Ja powiem tak, ja 2 lata temu właśnie drugi rok żyję już dzięki właśnie szpitalowi Jana Pawła II w Krakowie. Ludzie są wspaniali, obsługa idealna. Ja nie wiem, czego można sobie życzyć. Później wylądowałem w szpitalu, też na kardiologii w szpitalu w Rydgierze. Mhm. I też ludzie naprawdę wspaniali, obsługa, nie wiem, czego więcej sobie można by marzyć. Po prostu sanatorium to uważam, że to jest drobnostka. To nie było zatem chorowanie, to był wywczas po prostu, tak? 35 dni, no po, wróciło życie po prostu, którego nie było. Po prostu zostałem ściągnięty z góry na ziemię. Ale powiem państwu, panie Kubo, tak, że czegoś takiego, co ci ludzie robią dla nas, to jest coś niesamowitego po prostu. Oni się starają, naprawdę są wspaniali ludzie. Pan Andrzej napisał. Ja nie mogę powiedzieć. 35 dni w szpitalu, naprawdę w ciężkim stanie i wyszedłem z tego i dzięki Bogu i... Wszystkiego żyję, dobrego, żyję. Panie Kazimierzu, zdrowia. Pan Andrzej napisał, proszę zapytać słuchaczy, dlaczego mimo tak fatalnej sytuacji w ochronie zdrowia uparcie głosują na polityków, którzy od lat fundują nam taki system. Może czas się przestać kłócić o sprawy mało istotne i wymienić elity. 7 trójek, na początku 22, Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich. Tam, gdzie to bezpieczeństwo jest no, całkowicie zagrożone, no to nie powinny takie jednostki świadczyć takich usług, bo one mogą zrobić więcej złego niż dobrego. Ale z drugiej strony, patrząc na sytuację, jaka jest w kraju, jeśli tak jak z raportu NIK-u wynika, że 70% nie spełnia wymogów, to wtedy byśmy rozbili całkowicie system. W związku z tym trzeba pomyśleć o tym, w jaki sposób należałoby doprowadzić do sytuacji, żeby te placówki spełniały te wymogi, które są konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów. I myślę, że jednym z takich systemowych możliwości jest kwestia Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli podpisywania kontraktów z takimi ośrodkami, które spełniają te wymogi. Takie wymogi są w klauzulach kontraktowych opisywane, w związku z tym myślę, że tu po prostu trzeba większej determinacji i doprowadzenia do sytuacji, kiedy placówki wypełniają przepisy kontraktowe. Już prawie 12.32, a moim gościem jest pan Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dzień dobry panu, panie rzeczniku, kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, dziękuję, że pan zgodził się na rozmowę z nami. Wymogów sanitarnych, bo dzisiaj o tym rozmowa, nie spełnia połowa szpitali w Polsce. Są regiony, że nawet większość. To stan na połowę 2018 roku. Można z tym żyć? To znaczy, po pierwsze trzeba jakby troszkę uporządkować. To są dane NIK-u, ja tak, no tak, oczywiście różnie to można oceniać. Powiem tak. No ale NIK konstruował te wnioski na podstawie, na podstawie ocen tak, przecież sanepidu, prawda? Tak jest. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, taką najważniejszą, że tam, gdzie istnieje zagrożenie dla pacjenta, tak, ze względu na jakieś niedomagania infrastrukturalne czy inne szpitala, tam gdzie to zagrożenie jest bezpośrednie, tam taki oddział jest zamykany i takich decyzji wydaje się wiele w kraju. Natomiast my mówimy o tak zwanych potencjalnych zagrożeniach, czyli o sytuacji, kiedy czy zbiegły jakieś okoliczności, może zaistnieć takie zagrożenie. Przykład tak, te nasze ostatnio był taki proces jakby opiniowania tych placówek ochrony zdrowia, nie tylko szpitali, które przez lata realizowały programy naprawcze i nie wszystkie zrealizowały. I tutaj te że tak powiem, te minusy, te niedomagania są bardzo różnego kalibru. Ja wiem, mam tego świadomość, ale jednak spośród szpitali, które otrzymały opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej, państwa instytucji, w 1/3 ryzyko zdrowotne dla pacjentów jest znaczne. Tak to określono. No, tak, ja rozumiem, tak, panie rzeczniku, rozumiem, że żartów nie ma, sprawa jest bardzo poważna. Tak, ale to nie znaczy, że ten szpital... Nadaje się do zamknięcia? Tak, tak, to absolutnie nie, bo tu mówimy o, to jest taka ocena, tak, gdyby to zagrożenie było bezpośrednie, jeszcze raz to podkreślę, to taki oddział byłby dzisiaj zamknięty, co się zresztą dzieje. Aha. Natomiast jakie to mogą być sytuacje? No my, każdy kto zna instytucję zwaną sanepidem, czyli Państwową Inspekcję Sanitarną, wie, no to wie, że przyczepią to się, przyczepią się, ludzie, tak, którzy, przyczepią się do szerokości korytarza. Są sytuacje w ochronie zdrowia, na przykład jednym z takich wymogów jest to, żeby do łóżka na oddziale intensywnej terapii był dostęp z trzech stron. Jeśli tak. tego nie ma... Czyli łóżko nie może być przesunięte do ściany na przykład. Na przykład, tak, bo to utrudnia po prostu pomoc pacjentowi. To już jest to, to już się mieści w tej kategorii znacznego... Ja rozumiem. Natomiast to nie znaczy, że... Że szpital nie może leczyć skutecznie i zdrowo. Tu się zatrzymajmy przy tym łóżku dosuniętym do ściany, bo to jest interesujące, jak sądzę. To po co są w ogóle takie wymogi, skoro to tak naprawdę nie ma wpływu, ta szerokość korytarza, czy tam będzie pół metra więcej czy mniej na fachowość placówki, na skuteczność placówki, na ocenę przez pacjentów. Ma to wielkie znaczenie, dlatego że też warto powiedzieć, że te wymogi to nie jest rzecz, która, że tak powiem, się urodziła dzisiaj. Ale można zmienić zawsze. Przez ostatnie ćwierć wieku kolejni, że tak powiem, ministrowie tworzyli te przepisy i oczywiście za każdym razem łagodząc i przedłużając okres realizacji, dostosowania się, tak. Natomiast są oczywiście sytuacje, takie kwestie jak sterylizacja, jak wentylacja na sali operacyjnej. To są rzeczy, które mogą mieć, czy w ogóle kontrola zakażeń. Cała ta infrastruktura, która pomaga ograniczyć zakażenia szpitalne. To są oczywiście rzeczy, które jak najbardziej są potrzebne i to nie są to jakieś wymysły. Natomiast też trzeba uczciwie powiedzieć, że ta baza szpitalna, ona jest z różnych okresów. Są w Polsce jeszcze placówki, które pamiętają Franciszka Józefa. Tak, tak jest. Ale jest cały... też te 30 czy 25 lat ostatnich, to jest okres ogromnego postępu. To nie jest tak, że jest coraz gorzej, jest coraz lepiej. Zgoda, natomiast... ale co zrobić, panie rzeczniku, by zatrzymajmy się przy tym, co pan powiedział, by z taką placówką, która pamięta jeszcze Franca Józefa, gdzie przecież nagle nie zmienimy układu wewnętrznego korytarzy, wind, ciągów komunikacyjnych. Byłoby to... Ten proces ocen tych placówek, które nie zdążyły wykonać tych programów naprawczych, on daje wojewodom takie dosyć trudne, ale jednak ważne narzędzie, że tam, gdzie jest ta ocena negatywna, tak, taki wojewoda może... może nawet zamknąć. Może ograniczyć działalność. Tego typu ruchy muszą być, że tak powiem, uwzględniać rzeczywistość na danym terenie, tak? I tu po prostu trzeba wyważyć. Czyli wybieramy, panie rzeczniku, mniejsze zło, bo tak, mamy świadomość, że ryzyko zdrowotne w szpitalu dla pacjentów jest znaczne, niepoważne, bo to inna gradacja, ale znaczne, ale liczymy na to, że pacjent będzie miał szczęście i szpital i że problemem będzie tylko choroba, z którą przyszedł, prawda? Tak, ale jeszcze raz podkreślam, bo to nie jest tak, że sanepid jest w szpitalu od wielkiego dzwonu. No, tam jesteśmy bardzo często z różnych powodów i tam, gdzie widzimy, że się coś dzieje złego, to nie jest tak, że coś się czeka nie wiadomo ile lat, tylko takie decyzje są wydawane natychmiast. Natomiast i też dzisiaj wiele placówek ma w takich indywidualnych decyzjach administracyjnych jakieś terminy na dostosowanie. To jest oczywiście też rola właścicieli, przypominam, czyli Różnie z tym bywa, ponieważ NIK zwraca uwagę na fakt, że czasami przy wydawaniu zaleceń właśnie sanepid nie podaje terminu. Zatem to są takie zalecenia na wieczną pamiątkę czasami. Nie znam, powiem szczerze, nie znam raportu NIK-u, natomiast z reguły jednak jest inaczej. To prawda, ja mówię o wyjątkach, tak. Natomiast co jest... No, znaczy, ja uważam, że pytanie, czy szpitale zagrażają pacjentowi, jest no, raz, że błędne, a dwa, obraża w ogóle. Błędne nie, ale jest na pewno lekko przesadzone, ale to często okay. w tej audycji bywa. Panie rzeczniku, ja nie wiem, czy to elastyczne podejście, a takie jest, co widzimy, wszystkim się spodoba. Na przykład przedsiębiorcom, którzy muszą dostosować się do różnych wymogów sanitarnych, nikt ich nie traktuje ulgowo. Tam żartów nie ma, a tutaj... To znaczy w puli zakładów, które tam wykonywały programy naprawcze, były również prywatne, bo mam troszkę inną statystykę. Nikt się skupia na szpitalach, my mamy taką poszerzoną statystykę dotyczącą w ogóle wszystkich zakładów leczniczych. Natomiast no tak, to jest prawda, że tutaj jest pewna... No jest pewna nierówność podmiotów w takim znaczeniu, że żeby założyć nowy podmiot, to jakby już na otwarciu te wymogi muszą być spełnione. No to już na etapie projektu nawet. Inspektor powiatowy takiego zakładu nie odbierze. Nie odbierze. Natomiast to opiniowanie jednak otwiera furtkę do takich ewolucyjnych zmian i takiego przekształcania no tej tak zwanej bazy szpitalnej, żeby to było jednak no bez wielkich rewolucji, bez jakichś perturbacji, zagrożenia dla pacjenta, natomiast żeby to systematycznie poprawiać. No, zmieniać na lepsze. I to się tak naprawdę dzieje. Różne takie wskaźniki dotyczące na przykład zakażeń szpitalnych czy innych takich rzeczy no nie są jakieś takie, które by potwierdzały, że tutaj jest powszechne zagrożenie. Jest oczywiście kwestia, tu jeden ze słuchaczy bardzo słusznie zauważył, no w przyszłości takiego kontraktowania świadczeń zdrowotnych, żeby promować te placówki, które oczywiście mają wszystkie wymogi, sposób... czyli mówiąc wprost... mobilizować. Promowania jakości w ochronie Jasne, zdrowia, w ten sposób tak? państwo przez kontrakty NFZ-u może szpitale mobilizować, dyscyplinować. Panie rzeczniku, wrócimy do rozmowy. Za kilka minut, raz jeszcze przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jest państwa gościem. 19 minut do 13. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze. Pan. Słucham tak tych wypowiedzi na temat tych szpitali. Tak. Mam takie przykre. Do jakiego wniosku pan dochodzi? Do jakiej refleksji? Nie, no wie pan, no, naprawdę jest, nie jest tak, jak tamten pan Bondar tutaj mówi. W ubiegłym roku szwagier miał wypadek, miał kolizję, tak to mówię pan. Złamał nogę. Tak. No, w zderzeniu tam z samochodem. Został odwiedziony do szpitala. Powiadomiony był szpital, że jest cukrzykiem. Ponad 7 miesięcy był w szpitalu. Na wyjście miał obciętą nogę. Bardzo coś o tym znaczy. Bardzo smutna, panie Grzegorzu, historia. Ja mam jeszcze jedną refleksję po wysłuchaniu państwa opinii, czy też moich gości, że prowadzimy bardzo poważne statystyki, bardzo poważne kontrole, nabzdyczamy się, a potem to wszystko traktujemy bardzo niepoważnie. Ktoś napisał: dwie skrajne różne metody kontroli szpitali. Bareja pozdrawia. Pozdrawiam nie Bareja, ale Marek. Pozdrawiamy pana, panie Marku. Pan Tadeusz na antenie. Witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Dzień Kubo. Dobry panu. Ja chciałbym przedstawić fakty, a jestem pacjentem, który był na parę miesięcy w szpitalach, więc mam pewne doświadczenie. Ostatnio niestety spotkała mnie, proszę pana, przygoda we Wrocławiu. Kolka nerkowa w środku nocy, lewa nerka, kamień schodzi. Proszę pana, jestem przywieziony na SOR. Do najnowszego szpitala we Wrocławiu na Borowską. Jestem tam trzymany 12 godzin. Później po 12 godzinach jestem wypchnięty za bramę ze schodzącym kamieniem. I proszę pana, mówię cały czas, że jest lewa strona. USG potwierdza, że jest lewa strona. Tomografia potwierdza, że jest lewa strona. A ja dostaję, proszę pana, kartkę na której jest wypisane, że to jest po prawej stronie. Gdyby doszło do operacji, to wycięto by mi prawą stronę, która jest zdrowa. Takie są fakty. Ktoś napisał, jeden ze słuchaczy, szpital z definicji może być zagrożeniem ze względów czysto bakteriologicznych. To kwestia utrzymywania standardów. Jestem projektantem instalacji sanitarnych. Przepisy dotyczące projektowania szpitali mogą uchodzić za zabytek. Standardy projektowania obiektów lecznictwa w zakresie wentylacji, klimatyzacji pochodzą z roku 1984. Są to zalecane przez ówczesnego ministra wymagania wyprodukowane za pomocą maszyny do pisania. Do tej pory nie powstała żadna aktualizacja. Panie Piotrze, witam. Dzień dobry, halo. Witam panie redaktorze. Ja w stosunku do moich przedmówców również chcę potwierdzić, że opieka jako taka w szpitalach, jak i bezpieczeństwo jest niejednokrotnie zatrważające. Ja podobnie jak moi poprzednicy byłem w szpitalu już parokrotnie, można powiedzieć, ze względu na to, że kilka lat temu miałem bardzo poważny wypadek. I z podobnym przypadkiem się spotkałem, kiedy na izbie przyjęć lekarz, tylko mogę domniemać, że był w stanie wskazującym, chciał mi amputować nogę centralnie przy biodrze. Na dzień dzisiejszy, dzięki tylko i wyłącznie, podkreślę, rodzinie, mam tą nogę w dalszym ciągu swoją i nie udowodniłbym na dzień dzisiejszy, że ta noga była naprawdę, była poważnie połamana, to prawda, ale nie udowodniłbym na dzień dzisiejszy żadnemu z tych lekarzy, którzy wtedy się w Bielsku mną opiekowali, że ta noga nie była do poskładania i do uratowania. A tyle, co dostałem ze szpitala, to gronkowiec złocisty, z którym się, powiem kolokwialnie, buję po dzień dzisiejszy i przy każdej poważniejszej ingerencji w organizm, bo czasami muszę poddawać się jakimś zabiegom operacyjnym, ten gronkowiec daje o sobie znać. Także powiem szczerze, gratuluję tylko tym pacjentom, którzy trafiają w cudzysłowie na leśną górę, ale zazwyczaj jest tak, że pacjenci nie trafiają najlepiej, a ja ze względu na swoje przykre doświadczenie w chwili obecnej, owszem, leczę się na Śląsku dalej, ale na Górnym i jeżdżę tylko i wyłącznie dosyć daleko do piekar śląskich, podobno, gdzie naprawdę... Podobno, panie Piotrze, coraz więcej pacjentów życzy sobie właśnie do leśnej góry. Pan Kazimierz napisał, polscy lekarze są wybitnie utalentowani, ale miałem kiedyś gastroskopię. Pielęgniarka zapytała się ordynatora, czy mam przynieść spinacze od pana z biurka. Nie wiedziałem, czy śmiać się, czy płakać. Nie będę dociekał, do czego były te spinacze. 14 minut do 13. Aleksandra Kurowska, redaktor naczelna portalu Polityka Zdrowotna. Przede wszystkim powinniśmy premiować rzeczywiście te placówki, które się starały i zainwestowały czas i właściciele zainwestowali w pieniądze, żeby te normy spełnić. W przypadku tych, które nie spełniają norm, oczywiście poziom tego niespełnienia bywa różny i zagrożenia dla pacjentów. Nasze przepisy po prostu cały czas były łagodzone i tak początkowo był taki plan, że decyzja sanepidu będzie wiążąca. Czyli jeżeli placówka nie spełni norm, będzie zamykana nawet. Później wprowadzono, że jest to tylko taka opinia, która ma pomóc wojewodzie w decyzji, czy zamknąć, czy nie. Uważam, że jeżeli nie zmienimy przepisów, to część placówek w ogóle nie będzie podnosiła tych norm, bo oczywiście nie zawsze jest to priorytetem dla nich. Prowadziłam taką konferencję z okazji 20-lecia systemu ubezpieczeń społecznych, to była konferencja NFZ-u i rzecznik praw pacjenta mówił na przykład o takim przypadku, w którym niedawno ukarał szpital dosyć dużą karą, ponieważ przez ponad rok, mając informację o tym, że jest w szpitalu bardzo groźna bakteria, dyrekcja placówki nic nie zrobiła. Mandat sanepidu, który dostała, wynosił około 2000 zł, a koszt zwalczenia tej bakterii, kupienia odpowiedniego sprzętu, wynosił 20 tysięcy złotych, więc cały czas po prostu życie pacjentów było narażone. Teraz ta placówka dostała suromą karę i myślę, że z jednej strony powinniśmy nagradzać, z drugiej niestety czasami karać, żeby zmobilizować dyrektorów i podmioty, które odpowiadają za szpitale, do tego, żeby większą uwagę zwracały na jakość i na bezpieczeństwo. 12 minut do 13. Pani Ireno, krótko proszę. Witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja krótko chciałam powiedzieć, że można od zaraz nieco poprawić pobyt w szpitalu, po prostu dając, znaczy zalecając odpłatność za pobyt, za wyżywienie, nie za pobyt. Mhm. Bo skoro konstytucja nam gwarantuje leczenie, tam nie jest zapisane, że nam wyżywienie również gwarantuje. A proszę państwa, takie bogate kraje jak Niemcy czy inne się płaci za pobyt w szpitalu na przykład 10 euro za dobę. U nas te 10 złotych uratowałoby po prostu wyżywienie by się podniosłoby, poprawiło. Tak, znacznie chociażby standard wyżywienia. To ciekawy pomysł. Przepraszam, że kończę, bo jeszcze pani Anna czeka. Pani Anno, witam. Halo? Może za chwilę? 7 trójek na początku, 22. Pani Anno, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Nawiązując do przedmówców, czas honoru to jest na przykład w szpitalu Czerwona Chirurgia w Krakowie, gdzie wspaniale zoperowali mnie lekarze i muszą pracować razem z pacjentami w tak strasznych warunkach. Powiem panu tak, znam szpital, ponieważ ja bardzo dużo się leczę. Znam szpital na Podkarpaciu, w którym ordynator, bardzo wysokim stopniem naukowym człowiek, prawie że płakał przede mną i przepraszał mnie za to, jakie warunki pracy panują w jego szpitalu. Mhm. Mówił mi o tym, że ma wspaniałych specjalistów, że za chwileczkę wszyscy odejdą, bo oni w takim Bangladeszu, jak powiedział ten człowiek, nie będą chcieli pracować. Pani tak, Marta wygląda. Jeszcze, pozdrawiam. Pani Marto, krótko proszę, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na rzecz, no wydaje mi się bardzo prostą, a z obserwacji wynika, że chyba my Polacy mamy problem z rzeczą podstawową, mianowicie z myciem rąk. I dotyczy to, myślę, i pacjentów, oraz personelu i pewnie bardzo wielu przykrych sytuacji można by uniknąć, gdyby zwyczajnie pamiętać o tej rzeczy podstawowej. Bardzo cenne przypomnienie. Pozdrawiam panią. Krzysztof Kuszewski, ekspert Organizacji Ochrony Zdrowia. Szpitale w Polsce się zmieniły niebywale pozytywnie, niebywale. Nie ma doktorów, nie ma pieniędzy, a w szpitale władowano kupę pieniędzy, czyli szpitale są na zupełnie innym poziomie niż były kiedyś. To jest pierwsze primo. Drugie primo to jest takie, że nikt tych szpitali nie będzie zamykał, dlatego że gdyby zamknął te szpitale, no to miałby po prostu regularną rewolucję w Polsce. No. To nie są jakieś ruiny. Kiedyś wymyślono za wysokie normy. Niespełniane kiedyś, w 2012 chyba roku, jak dobrze pamiętam, a ja pamiętam jeszcze wcześniej. I potem nagle się okazało, że nikt tych norm nie może w czasie spełnić. Bo żeby spełnić takie normy w czasie przeszłym, mówię, to trzeba było mieć pieniądze. Pieniądze były stale niedopłacane i nie są do dzisiaj. To wielkie oszustwo, że jest więcej pieniędzy, bo pieniędzy jest mniej w systemie, coraz mniej. To, co zrobiono z pielęgniarkami. Pielęgniarek w Polsce nie ma i zrobiono dla nich normy. W związku z tym można było powiedzieć, że zamyka się szpitale. W Polsce znikło nagle ni stąd, ni zowąd ponad 5000 łóżek szpitalnych, to jest 10 dużych wojewódzkich szpitali, albo 20 mniejszych powiatowych. No więc używa się tego narzędzia, prawdę mówiąc, do ukrycia tego, że nie ma pieniędzy. Tak to trzeba brutalnie powiedzieć. Nie ma pieniędzy, nie ma personelu, to jest podstawowa rzecz. Natomiast te warunki, to myślę, że z dużą rezerwą bym do tego podszedł. 8 minut do 13. Ponownie pani Oliwia Barr, wicedyrektor delegatury NIK w Bydgoszczy i Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Witam państwa. Raz jeszcze na pytanie, czy szpitale stanowią zagrożenie dla zdrowia. 74% internautów trójkowych odpowiada, że tak, niestety. 26% uważa nie. To może zaczniemy od tego wątku poruszonego przez pana Krzysztofa Kuszewskiego. Jan Bondar, może powinniśmy zmienić normy. Może od tego zacząć. To znaczy, ja uważam, że nie, bo te normy były wielokrotnie zmieniane. Myślę, że pan Krzysztof Kuszewski doskonale to pamięta. Lata 80., wczesne 90., 2000 i obecnie. Natomiast też oczywiście pan Krzysztof Kuszewski ma ogromną rację, bo jako znana postać z dziedziny zarządzania ochroną zdrowia wie, że te 30 ostatnich lat to jest rewolucja. To jest coś, to myśmy przeskoczyli do innej galaktyki, jeśli chodzi i w ogóle o warunki sanitarne, wszystkie te wymogi. Natomiast no, dalsze jakby tutaj łagodzenie nie ma sensu, dlatego że no, powinniśmy jednak być ambitni, tak? Olivia Barr, przepraszam, że przerywam, bo czas mi się kończy, a jeszcze mam kilka pytań. Czy pani zdaniem ta opinia sanepidu, te opinie wystawiane powinny być wiążące dla wojewody? Niewątpliwie tak, dlatego że no, proszę Państwa, proszę też zwrócić uwagę na to, że tutaj dochodzi do pewnego powielania czynności. Tak? No ale, więc... ale jeżeli tak zrobimy, jeżeli te opinie sanepidu będą wiążące dla wojewody, to on będzie musiał zamykać placówki, prawda? No, wojewoda oczywiście jest uprawniony do tego, żeby przeprowadzać kontrolę i w trakcie tych kontroli dokonywać swoich ustaleń. Natomiast opinia z takim, a nie innym określeniem poziomu ryzyka no, powinna również mieć decydujący wpływ w trakcie tej kontroli. Tak a propos relacji, proszę Państwa, norm, które sami przecież ustanawiamy do praktyki, do życia. O tym zresztą mówił pan Krzysztof Kruszewski. Sytuacja jest kuriozalna, bo to jest per analogiam. Od 1 stycznia tego roku weszły mianowicie w życie wymagania odnośnie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. To chodzi o relacje, ile pań pielęgniarek do ilu łóżek. I w związku z tym, że pielęgniarek brakuje, szpitale nie są w stanie nijak tych norm wypełnić, no to szpitale już rozpoczęły składanie wniosków o likwidację łóżek, o likwidację miejsc w szpitalu. Czy to nie jest chora sytuacja? No, proszę Państwa, na pewno trudna. Natomiast jeśli chodzi o nasz raport, to w każdym razie, no oczywiście ja się bardzo cieszę, że on wywołał dyskusję na ten ważny, niewątpliwie dla naszych pacjentów, zresztą dla nas wszystkich temat. I oczywiście mamy nadzieję, że on przyczyni się do poprawy tego, co jeszcze zostało do zrobienia. Z tych rozmów i opinii słuchaczy wynika, że wiele już zostało zrobione. Mnóstwo pieniędzy zostało na ten cel przekazane. Tak, z naszych wyliczeń wynika, że w latach 2010-2016 wydano, samorządy województw wydały ponad 6 miliardów złotych na to, żeby dostosować szpitale. 30 sekund. Jeszcze trochę zostało do zrobienia. 30 sekund nam pozostało, Jan Bonder. Jeszcze jedno pytanie. Czy sanepid na szpitale, które nie spełniają wymogów, nakłada kary finansowe? Tam, gdzie jest zagrożenie jakiekolwiek dla pacjenta, wydawane są decyzje również o zamknięciu oddziałów. Natomiast niewykonanie zalecenia w terminie może się wiązać również z karą finansową. Mhm. Natomiast chcę powiedzieć, że... Jedno zdanie, bardzo proszę. Pieniędzy jest naprawdę coraz więcej, a nie mniej, bo sam NFZ to jest prawie 100 miliardów. I chodzi o to, żeby, że tak powiem, dążyć do rzeczy dobrych, a nie, że tak powiem, spocząć na laurach i się pogodzić. To prawda, to na pewno, ale wymagać z głową i wymagać od szpitali to, co rzeczywiście jest najistotniejsze. Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego, i pani Olivia Barr, delegatura NIK w Bydgoszczy. Dziękuję Państwu za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Dziękujemy bardzo. Kłaniamy się Państwu, usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów Whirlpool i zyskaj aż do 15% jego wartości. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Kurczak po wietnamsku. Skąd mam wiedzieć? A co ty, krzyżówkę rozwiązujesz w sklepie? Nie, czytam sobie opakowania tych naszych nowych dań azjatyckich Szamam. Sprawdź osobiście w Żabce ofertę gotowych dań obiadowych Szamam w stylu azjatyckim. Żabka. Mały, wielki sklep. O